Problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vocaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 13 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmianę w regulaminie Sejmu dotyczące kar dla posłów chce zaproponować Prawo i Sprawiedliwość. Dużo szczęścia miał mieszkaniec Elbląga, który ślizgał się bojerem na Zalewie Wiślanym. Za chwilę też o przestępczości w Holandii. Oficjalne dane są według tamtejszych mediów mocno zaniżane. PiS chce zaproponować zmiany w regulaminie Sejmu. Chodzi o kary dla posłów, na przykład za nielegalne okupowanie sali plenarnej i sejmowej mównicy. Ale jak mówi marszałek z PiS, Ryszard Terlecki, są na to na razie tylko projekty. Dotyczą takich zmian w regulaminie, które by sytuację okupowania sali czy mównicy obwarowały jakimiś karami poważniejszymi niż te drobne, które w tej chwili można zastosować. Zobaczymy, projektu jeszcze nie ma, jak będzie projekt, to oczywiście go przedstawimy. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że na razie posła można ukarać finansowo, pozbawiając go połowy 3-miesięcznych dochodów. Ale jak dodał, ewentualne zmiany nie dotknęłyby posłów PO i Nowoczesnej, którzy okupowali salę plenarną od 16 grudnia do wczoraj. Jeszcze przed zakończeniem protestu Platformy o możliwych sankcjach mówił szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem wobec posłów okupujących salę plenarną mogą zostać zastosowane regulaminowe kary finansowe. Wpadł w lodową szczelinę na Zalewie Wiślanym. Uratowali go strażnicy graniczni. 61-letni mieszkaniec Elbląga ślizgał się bojerem. Miał dużo szczęścia. Został odnaleziony po godzinie od zgłoszenia i mocno wyziębiony trafił do szpitala. Wieczorem funkcjonariusze Straży Granicznej z bazy w Nowej Pasłęce odebrali informację o zaginięciu jednego z dwóch bojerów, które poruszały się po zalewie. Jeden z żeglarzy wrócił do portu, z drugim nie było kontaktu. Do akcji natychmiast wyruszył poduszkowiec i odnalazł zaginionego mężczyznę w rejonie Suchacza. Okazało się, że bojer, 61-latka, wpadł w lodową szczelinę, a on sam znalazł się w wodzie. O własnych siłach zdołał wydostać się na lód, skąd podjęli go strażnicy graniczni. Mężczyzna trafił do szpitala w Elblągu. Bojera nie odnaleziono, prawdopodobnie zatonął. Kinga Kantor, Polskie Radio Olsztyn. Irackie siły specjalne kontynuują natarcie na opanowane przez dżihadystów Mosul, trzecie co do wielkości miasto Iraku, a właśnie dotarły do drugiego mostu na rzece Tygrys, który łączy wschodnią część miasta z zachodnią. A właśnie zachodni Mosul jest w rękach tak zwanego państwa islamskiego. Siły irackie kontrolują obecnie prawie całą wschodnią część miasta. Komandosi zajęli też teren uniwersytetu. ONZ alarmowało, że po zdobyciu uczelni w 2014 roku dżihadyści weszli w posiadanie materiałów nuklearnych wykorzystywanych w badaniach naukowych. Poziom przestępczości w Holandii jest znacznie wyższy niż oficjalne dane, tak wynika z poufnego raportu policji i prokuratury, do którego dotarła gazeta Trau. Raport został przygotowany dla nowego rządu, który ma powstać po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na marzec. Policja i prokuratura tłumaczą, że różnica pomiędzy oficjalnymi danymi a rzeczywistą skalą przestępczości wynika m.in. z braków kadrowych w służbach dochodzeniowych, ale jest też odnotowany spadek chęci obywateli do zgłaszania przestępstw. Według gazety Trau skuteczność policji jest na tak niskim poziomie, że społeczeństwo może stracić zaufanie do organów ścigania. Z raportu wynika, że różnica pomiędzy przestępczością doświadczaną przez obywateli a odnotowaną przez służby sięga 3,5 miliona zgłoszeń. W 2015 roku policja zarejestrowała 960 tysięcy przestępstw, ale coroczne badania przeprowadzone na grupie 65 tysięcy osób wykazały, że 18% respondentów było ofiarą przestępstw, niektórzy więcej niż raz. Na podstawie badania wyliczono, że w 2015 roku doszło do nawet 4,5 miliona przestępstw, począwszy od kradzieży rowerów, kończąc na groźbach karalnych. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, przelotne śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem od 0 stopni na wschodzie do 2 w centrum i 5 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na 18 urodziny MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, przy zakupie 3 produktów 10%, a przy zakupie 4 produktów aż 15% ich wartości. MediaMarkt.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Początek roku zapowiada się czysto, bo już teraz w Lidlu artykuły niezbędne w każdej łazience w atrakcyjnych cenach. Na przykład żel do prania marki Ariel aż na 40 prań. Jedynie 23,99. Ariel 2,6 litra tylko za 23,99. A do tego papier toaletowy Floralis tylko 9,99 aż za 16 rolek. 16 rolek tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na pierwsze spotkanie w nowym 2017 roku. Michał Olszański. Chciałbym zacząć dzisiejszą audycję od złożenia Państwu życzeń, żeby to był dobry rok, żebyście Państwo podejmowali dobre wybory, żebyście Państwo wyciągali wnioski z sytuacji, które już są za Wami, żeby po prostu być mądrzejszym o te doświadczenia. Ja zresztą zapraszając do Godziny Prawdy gości zwracam zawsze uwagę na to, by opowiadali o swoich decyzjach, o podejmowanych wyborach, bo przecież nie ma nic lepszego w życiu niż to, byśmy uczyli się na przykład na błędach innych, a nie na własnych. Po prostu życzę Państwu, żebyśmy się nie obijali w tym nowym 2017 roku o różnego rodzaju przeciwności losu, tylko żebyśmy potrafili to wszystko tak sobie ułożyć, żebyśmy szli prosto do przodu, jasną drogą ku celowi, który sobie wyznaczamy. A dzisiaj w Godzinie Prawdy gościem moim i Państwa jest pan profesor Wawrzyniec Konarski. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry panu, panie redaktorze i dzień dobry wszystkim państwu. Jest pan znanym politologiem, pracuje pan na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale dziś o polityce rozmawiać nie będziemy. No chyba, że będziemy robić jakieś nawiązania nie tyle do polityków czy do polityki, ile do tego, co jest czymś wykreowanym przez politykę, bo jak wiemy, prawo też jest wykreowane często przez polityków. To prawda. Zaproponował pan rozmowę bardzo osobistą, związaną z pańskim losem, z tym, co pana w tej chwili smuci, co jest powodem zapewne czegoś, co nazwałby pan rodzajem bardzo daleko posuniętego rozczarowania związanego z relacją ze swoją byłą już żoną. Chciałem pana zapytać, czy kiedy wiele lat temu, bo to już będzie pewnie 13-14 lat temu, podejmował pan decyzję o tym, że pan nie ocali swojego związku z żoną Katarzyną. Spodziewał się pan tak bolesnych dla siebie konsekwencji? Nawet jeśli staramy się myśleć optymistycznie, to czasami się pojawia pesymizm. Ten pesymizm jest jednakowoż czymś, co staramy się zepchnąć. Ja oczywiście byłem naiwny. Przyznaję, że rozpad mojego związku jest czymś, co było dla mnie traumą, nie tyle dlatego, że się rozstałem z moją, to była moja druga żona, z pierwszą żoną mam znakomite relacje, co mnie niezwykle cieszy, tyle tylko, że nie spodziewałem się, iż konsekwencja tego rozstania które są do dzisiaj odczuwane przeze mnie, ale to jest mniej istotne. Najgorzej jest, że odczuwa to właśnie mój syn, mój jedyny syn. Nie rokują jak na razie żadnych sensownych rezultatów, które oznaczałyby zakończenie, czy przynajmniej znaczące zmniejszenie tego, czemu podlega mój syn, a tym czymś jest zjawisko znane w psychologii jako syndrom alienacji rodzicielskiej. Mój syn temu podlega, ponieważ konsekwencją rozpadu związku między mną a moją drugą żoną stało się przyjęcie przez nią założenia, które mi zresztą wypowiedziała swego czasu dzisiaj, udając, że o tym nie pamięta, iż od tej pory będą się liczyć tylko moje interesy i naszego syna, a już nie twoje. Jest bardzo konsekwentna, obiecała mi to w roku 2005 i do dzisiaj od tego nie odstępuje. Może została boleśnie przez pana skrzywdzona. Może ewidentnie to była tak, ewidentnie tak. Z jej dlatego, strony próba rewanżu. Tak ona to odbiera. Natomiast ja zawsze twierdzę, że jeśli się związek między dwojgiem dorosłych ludzi rozlatuje, to wina nie jest nigdy wyłącznie winą jednej strony, natomiast różne są proporcje. Co do tego, nie mam wątpliwości, że te proporcje w tym przypadku mogły być bardziej widoczne, albo były wręcz widoczne po mojej stronie. Tyle tylko, że... Czyli mówiąc inaczej, ma pan poczucie, że rozpad tego związku nastąpił bardziej z pańskiej winy. Tak, oczywiście. Ja się z tym nigdy absolutnie nie kryłem. Natomiast, wie pan, to jest tak, że jeżeli dorosły i dojrzały mężczyzna, mający doświadczenia takie, jakie miałem ja, uważa, że ważniejsze jest życie w prawdzie, a nie życie w fałszu, to przyznaje się do tego, że niestety miłość się skończyła i należałoby ułożyć sobie tak życie, abyśmy być może nie kochając się już, mieli wspólny i korzystny wpływ na wychowanie dziecka. Jestem przekonany, że moja była żona uznała zupełnie inaczej. Uznała, że rozegra tę całą życiową partię kosztem nie tyle nawet moim, bo jak powiedziałem, ja jestem osobą dorosłą, ale Szymek, który miał wtedy skończone 2,5 roku, potem to się jeszcze ciągnęło przez pewien czas, zanim się ostatecznie rozstaliśmy. Nastąpił finalny prawny rozwód. Był dzieckiem, którego wychowaniu i całym procesie mojej obecności w jego życiu chciałem utrzymać oczywiście. To nie było w ogóle o tym nigdy mowy, że ja chcę się gdzieś wyślizgnąć, że mam zniknąć. To w ogóle nie wchodziło nigdy w grę. Pan bardzo jasno stawiał sprawę, tak? Absolutnie podczas tak. sprawy rozwodowej. Tak jest. Że uważa pan, że ułożycie sobie jakoś życie w tej nowej sytuacji. Macie wspólnego... syna? Zresztą o to apelowała pani sędzia, która w bardzo kulturalny sposób przeprowadziła ten rozwód, wyraźnie wskazując, to była taka krótka jej mowa na koniec, że dziecko, czyli mój syn, w tej nowej sytuacji nie może być wykorzystywane w jakiejkolwiek rozgrywce między rodzicami i że powinno być po prostu dobrze poinformowane o tym, co robi ojciec, jak sobie układa życie, że nie ma mowy o tym, aby fakt, iż ojca na co dzień fizycznie nie ma, może oznaczać również jego dosłowną nieobecność na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie czasowej. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. No, fakty są dość dramatyczne, ponieważ ja na przykład ostatni urlop z moim synem miałem okazję spędzić w roku 2005, ponieważ wszystkie inne pozostałe możliwości i moje dziesiątki, a może setki próśb o to, żebym mógł z nim wyjechać, zawsze były negowane. Podpowiem jeszcze jedną rzecz. Sąd w momencie rozwodu utrzymał absolutną równość naszych praw rodzicielskich. Żadne z nas, ani matka mojego syna, ani ja, nie jesteśmy w jakimkolwiek stopniu ograniczeni w swoich prawach jako rodzice. O tym procesie, który nastąpił, porozmawiamy dzisiaj, natomiast pozwoli pan, że na początku zapytam pana o dzisiejszą relację z Szymkiem. Chłopak za chwilę skończy 14 lat. Staje się powoli takim już nastolatkiem. Jaką pan ma dziś relację z synem? Jak by pan ją określił? W języku prawnoformalnym określiłbym ją, że jest to, że są to kontakty dozorowane. Dlatego, że moja była żona podjęła praktycznie już od chwili rozwodu działania, które mogę nazwać takim notorycznym i zaplanowanym łamaniem tej więzi między mną a moim synem poprzez, no niestety, wylewanie na moją głowę kubła pomyj rozumianych jako przekaz, który był sączeniem pewnego jadu do ucha mojego syna. Mówię to dosadnie, ale tak to niestety trzeba nazwać. I w rezultacie Szymon dzisiaj spotyka się ze mną wyłącznie w towarzystwie kuratora. Mieliśmy wcześniej kuratora pana, bardzo zresztą, jak sądzę, kompetentnego i sympatycznego. Dzisiaj mamy panią kurator, która jest moim zdaniem niezwykle kompetentna. Ale to wszystko oznacza, że nie mogę doprosić się nie tylko u mojej żony, ale także i w polskich sądach tego, żeby tę sytuację zakończyć, mając, to jest istotne, w tej kwestii pozytywną opinię kuratorów, którzy dozorując nasze spotkania od ponad 3 lat, nie widzą w tych spotkaniach niczego, nie widzą w moich zachowaniach w czasie tych spotkań niczego złego, co było wielokrotnie sugerowane przez moją byłą żonę, bo oskarżała mnie ona o wszystkie najbardziej, nawet niestety plugawe formy zachowania. Wobec własnego syna. Wobec własnego syna. No ale tyle pan mówi, jeśli chodzi o taką sytuację prawną, kontakt dozorowany, jak pan powiedział. Tak. Pozwoli pan, że zapytam o emocje. Czy Szymek kocha pana jako ojca? Nigdy mi tego niestety nie powiedział. Bardzo rzadko piszę jakiekolwiek słowa czy zwroty typowo grzecznościowe. Niezwykle rzadko mówi do mnie tata. Często objawia swoją irytację czy złość. Ja się na niego absolutnie nie irytuję. Ja go bardzo kocham. On wielokrotnie słyszy ode mnie, że go kocham. Wielokrotnie pytam go, czy chciałby ze mną dokądś pójść, dokądś wyjechać. Pytam go o jego potrzeby. Jestem również zorientowany na bieżąco w jego postępach szkolnych. Jest uczniem dobrym, bardzo dobrym. Radzi sobie. Zadowolony jestem ze szkoły, do której chodzi. Jestem w kontakcie z gronem pedagogicznym, więc wiem po prostu, że mój syn ma lepsze i gorsze dni, co jest zrozumiałe. I nigdy nie zwątpiłem w to, że tę jego miłość uda mi się uzyskać. Zresztą ja przypuszczam... Ale wątpi pan, żeby dzisiaj można nazwać jego relacje z ojcem, że on ojca kocha? Nie powiedziałbym, że jest on dzisiaj w stanie powiedzieć do mnie: tata, kocham cię, bo albo jest tak niezwykle emocjonalnie spętany w wyniku tych wszystkich działań, jakie podejmowane są niestety nie tylko przez jego matkę, ale także przez jego babkę macierzystą i jego ciotkę, siostrę mojej drugiej żony. Czy pan będzie walczył o tę relację jeszcze teraz, przez najbliższe 4 lata, czy też czeka pan już gdzieś podświadomie na ten moment, kiedy on skończy 18 lat i stanie się człowiekiem pełnoletnim, odpowiadającym za to, jaką ma relację z własnym ojcem? Ja złożyłem do sądu wniosek, będąc zachęcony, to chcę wyraźnie podkreślić, bo kompetencje kuratorów cenię bardzo wysoko, właśnie przez grono kuratorskie, które uważa, że jak najbardziej spotkania w ich towarzystwie powinny zostać zakończone. Złożyłem taki wniosek do sądu. No niestety sąd, jak to zwykle sądy rodzinne w Polsce i nie tylko rodzinne mają w zwyczaju, odsunął tę sprawę ad acta i mimo mojego protestu i sprzeciwu mój syn będzie niedługo przesłany na okoliczność kontaktu z ojcem na tym etapie, mimo że bardzo tego nie chciałem, no ale to był wniosek niestety prawniczki matki mojego syna i jej samej. Jak powiedziałem, byłem temu kategorycznie przeciwny i zawsze byłem przeciwny temu, żeby mój syn był ciągany po sądach. Jak on to, pewnie też nie ma na to ochoty. Jak to on sam określił, tak. On mi zarzuca oczywiście, że to ja go ciągam po sądach, ponieważ no oczywiste jest to, że mając taki przekaz domu, w którym mieszka, w domu jego matki, dostawiaduje się na mój temat niestety od lat, to jest istotne, wyłącznie negatywnych opinii, ma w związku z tym wybaczony kompletnie obraz ojca. I ja go absolutnie nie winię o to, że nie stać go na to, żeby powiedzieć do mnie, że mnie kocha, bo wiem, jak dramatyczny wysiłek jego bardzo młody umysł musi dzisiaj wykonywać, albo z czym się musi zmierzyć, ponieważ jest to wciąż jeszcze mały chłopiec, którego uczucia, którego wrażliwość jest po prostu nastawiona na szwank w wyniku takiej zapiekłej, mocnej nienawiści jego matki do mnie. Oczywiście wielokrotnie moja teza stawiana wobec niej, że żywi wobec mnie nienawiść, była tezą wykpiwaną czy bardzo mocno odrzucaną. Zresztą moja była żona i matka mojego syna jest nieprawdopodobnie znakomitym przykładem osoby, która wykonując tak jak ja zawód akademicki i mając bardzo dobre notowania jako naukowiec, czego nigdy nie negowałem, jednocześnie potrafi jak kameleon zmieniać się w sytuacji, kiedy chodzi o kontakt mój z synem. Ta skala istniejącej i rosnącej nienawiści od lat jest skalą niepowstrzymaną. W związku z tym, skoro ona jest niepowstrzymana, skoro mój syn jest wciąż zależny od matki, bo z nią mieszka, skoro ja się spotykam z nim tylko w towarzystwie kuratora, będąc zdrowy na ciele i na umyśle, to zdaje pan sobie sprawę, że taka sytuacja dla mnie jest na dłuższą metę nie do przyjęcia, więc idąc tropem pańskiego pytania, oczywiście na nic nie czekam. Jestem cały czas aktywny, nie mam zamiaru zniknąć z jego pola widzenia. On wie o tym, co robię, informuje go o tym, kim jestem, informuje go o tym, co robi jego cała rodzina macierzysta, z którą nie ma żadnych kontaktów, bo te kontakty zerwała matka definitywnie przed prawie 6,5 roku temu. Moja mama widziała Szymka ostatni raz w lutym w 2010 roku. Mój tata wtedy też. Mój tata zmarł pół roku później, niestety będąc tym wszystkim bardzo mocno załamanym. I niestety mój syn do dzisiaj nie był na grobie swojego dziadka, na co nie pozwala jego matka. Mimo moich usilnych i wielu próśb, kiedy go zapytałem, jak pamiętam, kiedy mój tata zmarł, jego jedyny komentarz na ten temat był następujący. Dziadek zmarł przecież ze starości. Także nie było tam żadnych uczuć. W związku z tym, kiedy słucham tego typu wypowiedzi w ustach młodego chłopca, no wtedy on miał 7 lat, to zdaję sobie świetnie sprawę, do jakiego stopnia jego umysł został spustoszony przez kobietę, która jest jego matką, a jednocześnie rozgrywa cały czas tę chorą, paranoiczną wręcz, partię ze mną. Słowa paranoiczna nie użyłem po to, żeby stosować jakąś formę epitetu. Niestety w takim duchu zostało określone zachowanie matki mojego syna przez trójkę biegłych sądowych, którzy badali przed paroma laty ją, mnie i Szymona. I z tej Na wniosek sądu, ale to był wniosek właśnie mojej byłej żony, ponieważ moja była żona postawiła wcześniej, no muszę o tym powiedzieć, chociaż jest to dla mnie bardzo bolesne, postawiła hipotezę, że jestem osobą, która dokonuje aktów molestowania psychicznego i seksualnego mojego syna. Zostało to oddalone. Miałem na szczęście znakomitą panią prawnik, która poprawiła tę sprawę w taki sposób, że cały ten absurdalny zarzut został oddalony. I proszę zauważyć, ja cały czas staram się no, maksymalnie dobrze wykonywać to, co jest sensem mojego życia, czyli być dobrym ojcem dla mojej córki, którą bardzo kocham. Dodajmy córki dobrym, z pierwszego małżeństwa. Tak, córki, z której jestem bardzo dumny. Prowadząc życie akademickie, życie publicznie znane, jeśli chodzi o moje takie czy inne diagnozy, jakie stawiam właśnie jako politolog. Mam, myślę, że bardzo dobre relacje z moimi studentami i z moimi magistrantami, których wypromowałem już prawie setkę, z moimi doktorantami. I ja się czuję całkowicie normalnym człowiekiem. I wie pan, kiedy się słyszy, a potem się widzi sformułowane pismo złożone do sądu, które jest najbardziej mocnym, najmocniejszym, a zarazem no jednak najbardziej dotkliwym i wręcz plugawym zarzutem, którego po prostu nikt, kto kocha swoje dziecko, postawić nie powinien, wiedząc, że no, ma to dziecko z osobą, która jest normalna, która wykonuje zawód zaufania publicznego tak zresztą jak i ona. Ale wie to pan, jest panie Marzyńcu, że zranione kobiety często po ten już argument sięgają. Już i było wiem, kilka tak. bardzo znanych historii. Wie pan, jak się słucha tego typu zarzutów, jak się dowiaduje w pewnym momencie, że mój syn rozważa zmianę nazwiska, jak się dowiaduje o tym, że on ma mnie wyżej uszu, jest na mnie wściekły, nie informuje mnie o niczym, ja się rzekomo niczym nie interesuję, co jest absolutnie nieprawdą, bo to ja jestem nieinformowany. No, zarzutów tych było dosłownie tak mnóstwo, że stwierdzam, iż gdyby można było na tej podstawie zrobić film, to film tato byłby tylko i wyłącznie śmieszną historyjką. Moja historia jest naprawdę wiele bardziej dramatyczna i dopowiem również, że chcąc nie zwariować, ponieważ no, nie muszę mówić, że tę walkę o to, żeby mieć normalne kontakty z synem intensyfikuje od roku 2008, kiedy nie mogąc wcześniej doprosić się od byłej żony o to, żeby te kontakty moje były normalne, żebym w sposób normalny jeździł z nim na urlop, na którym nie byłem z nim od 12 lat, na żadnym, nawet jednodniowym wyjeździe. To wszystko w ogóle po prostu jest objęte jednym wielkim zakazem. Trudna jest moja sytuacja o tyle, że z tego, co pan mówi, obraz pańskiej byłej żony jawi się jako osoby, nie zawaham się użyć tego słowa, wręcz patologicznie skoncentrowanej na nienawiści do pana i przekładającej tę nienawiść na relację pańskiego syna z panem. Gdzieś będę musiał szukać jakiegoś usprawiedliwienia, zrozumienia tej kobiety, żebyśmy nie wpadli w pułapkę stworzenia bardzo jednostronnej sytuacji. Rozumie oczywiście, mnie pan, oczywiście prawda? Rozumiem temat. Spróbujemy za chwilę zobaczyć w procesie, jak to wszystko się zaczęło, kiedy pan poczuł, że tutaj będzie aż taka z jej strony bariera postawiona w relacji pan, własny syn. Zagrajmy pierwszą piosenkę dotyczącą relacji ojca z synem. Chodzi o słynny utwór Breakoutów. Tak jest, kiedy byłem małym chłopcem. Thank you. ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem, Brekauci, to piosenka, którą wybrał pan Wawrzyniec Konarski, który dzisiaj opowiada państwu o swojej historii relacji z własnym synem, po tym jak jego związek został zakończony. To był bodajże 2000, który rok, kiedy... Trwało to między rokiem 2005 a 2007. W piątym już się rozstaliśmy. Sytuacja trudna, bo macie syna, który urodził się w 2003 roku. Tak. Opowiedział już pan o tym dramacie, który pan przeżywa dziś, jako dojrzały mężczyzna, nie mogąc tak naprawdę ani mieć dobrej relacji z własnym synem, ani tak naprawdę fizycznie się z nim spotykać. Jak to było, kiedy było krótko po rozwodzie? Czy pan próbował z panią Katarzyną tak sobie usiąść po ludzku i ustalić pewne zasady i powiedzieć... Nasza miłość się skończyła, ale mamy dziecko i musimy jakoś w sposób rozsądny zbudować naszą rzeczywistość. Wielokrotnie to próbowałem robić. Zresztą świadczą też o tym wyniki 3 badań w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, bo były aż 3 takie badania, plus to wielkie badanie z udziałem biegłych, o którym wspominałem poprzednio. I wielokrotnie mówiłem o tym, że tego wszystkiego możemy uniknąć, bo to były konsekwencje tego, że nie mogłem uzyskać żadnego prawa do normalnych relacji z synem i sąd wtedy, jak się pan domyśla, zarządzał kolejne badania. Także nigdy tych badań oczywiście nie chciałem, bo nie uważałem ich za potrzebne, wiedząc jaki jestem i wiedząc, że nigdy również nie będę miał zamiaru czynić czegokolwiek, co miałoby odstręczyć w jakikolwiek sposób mojego syna od jego matki, bo nigdy nie było to moim celem. A ta próba dogadania się z byłą żoną, zanim jeszcze w to wchodzi sąd, czy pan popełnił jakiś błąd? Dlaczego to się skończyło taką porażką? Rozpad naszego związku był dla niej bardzo dużą traumą. Ona to dzisiaj kompletnie pomija. Twierdzi, że był to oczywiście jej błąd i że nie powinna była mnie spotkać. Natomiast ja myślę, że postawia taką tezę z pewnością. Była bardzo mocno zaangażowana uczuciowo. Ja niestety mniej. W rezultacie to wszystko oznaczało, że kiedy ja próbowałem racjonalizować tę sytuację, mówiąc, że jest mi przykro z tego powodu, że stało się to, co się stało, że ja już nie jestem w stanie z nią żyć dłużej, to było traktowane, powiedziałbym, przez nią jako słowa, które są, popadają trochę w pustkę. Ona na początku oczywiście twierdziła, że po zakończeniu spraw rozwodowych będą normalne relacje, że Szymek się będzie ze mną spotykał, jeździł tu, tam, siam. To wszystko zostało całkowicie zanegowane w momencie, kiedy już został podpisany akt rozwodowy. Ja poczekałem około roku, licząc na to, że spotkanie, jakie wtedy mogłem z nim odbywać wyłącznie w jego miejscu zamieszkania, więc jak się pan domyśla, to były spotkania traumatyczne, ponieważ bardzo często miały tam miejsce ostre wymiany zdań. Ja sugerowałem, że nie ma to oczywiście sensu, że lepiej będzie, kiedy ja przyjadę i zabiorę go na przykład na weekend, czy na parę godzin dokądkolwiek. No on wtedy miał 3 latka, prawda? Tak, ale on był bardzo był mi oddany, on mnie bardzo kochał, reagował wspaniale na to, kiedy mnie widział. I w miarę upływu czasu widziałem tę postępującą erozję tych relacji jego ze mną i rosnącą skalę braku zaufania. Widząc to wszystko, podjąłem próbę, to był rok 2008, czyli ponad rok po naszym rozwodzie, prosząc się o to, żeby topór wojenny został zakopany, żebyśmy podjęli próbę normalnego uczestnictwa w wychowaniu naszego syna, bo oboje go kochamy. Słusznie, tak. Odczekał pan troszkę, bo jeszcze raz spójrzmy na tę sytuację. Ona miała prawo być bardzo rozżalona. Miała, nie neguję tego. Skrzywdzona była, tak jest. Prawda? Jej miłość była w niej. Pan powiedział, sorry, moja się zakończyła. Tak. Wiemy, że kobieta w takiej sytuacji będzie reagowała złością, agresją. Trudno jej będzie się w tym wszystkim znaleźć. Odczekał pan chwilę i myśli pan, to jest ten moment, kiedy możemy jakoś opracować sposób funkcjonowania z Szymkiem. Czasami ludzie próbują wprowadzić pewną mediację. Jak pan poczuł, że z panią Katarzyną ma pan ścianę, nie próbował pan przez jakichś znajomych, przez przyjaciół nakłonić ją do zmiany nastawienia? Tak, próbowałem rozmawiać na ten temat z 2 chyba osobami z jej bliskiego okręgu, jej pracy, ale no nie mam specjalnych pretensji do tych osób, ponieważ każda z nich, szczególnie jedna, mówiła mi, że jej nie interesują, ona obserwuje to, co się dzieje i że nie interesują jej nasze relacje wzajemne, natomiast musimy robić wszystko, żeby wpłynąć na normalne wychowanie naszego syna. Powiedziałem, niczego więcej bardziej nie chcę. Usiłuję cały czas znaleźć sposób na to, żeby doprosić się u mojej byłej żony właśnie takiej formy zachowania, ale jest to trudne. I po takim moim stwierdzeniu ta osoba, która wcześniej przejawiała przynajmniej werbalnie jakąś troskę o to, aby nasze dziecko nie podlegało tej rozgrywce, nie zauważa żadnego stanowiska i wiem, że nie było żadnych rozmów między nią a moją byłą żoną. Także ja takie próby podejmowałem. Ja podejmowałem bardzo różne próby. Usiłowałem spotkać się na przykład z bliską krewną mojej byłej żony, chcąc jej wytłumaczyć, bo sądziłem, że jest to rozsądna kobieta, wytłumaczyć, że przecież ja bardzo cierpię, a jeszcze bardziej cierpi Szymek i że w związku z tym należałoby zaprzestać tej całej fatalnej formy działania, która jest stosowana przez matkę. W odpowiedzi uzyskałem odpowiedź, że matka wie najlepiej, co jest potrzebne dziecku. Więc wie pan, to są takie argumenty, wobec których facet, który usiłuje coś zracjonalizować, przepraszając za to, że już nie może być ze swoją byłą żoną, ale mówiąc cały czas, że bardzo kocha dziecko, które się urodziło z tego związku, rozkłada bezradnie ręce. To rozkładanie rąk zakończyłem, nie mając absolutnie innej możliwości, jak tylko tę, żeby złożyć do wniosku sąd o przywrócenie normalnych relacji między mną a moim synem. I zrobiłem to w listopadzie w roku 2008. I praktycznie od tego czasu nie możemy wyjść z sądu. I oczywiście ja tu jestem obciążany wszelkimi zarzutami o to, że rozpocząłem tę sądową batalię. Natomiast to, że ja przypominam o tym, że przecież tego w ogóle by nie było, gdybyśmy się w sposób rozsądny, jak dojrzali ludzie kochający swoje dziecko, porozumieli, że w ogóle by tego nie było i że Szymek miałby wakacje z ojcem, że ojciec byłby stale obecny, że ojciec go kocha. To wszystko niestety zostało właśnie przez tę stronę zanegowane i w efekcie te sprawy sądowe się toczą. No a jak wiadomo, specyfiką polskich sądów, chociaż pewnie sądów w ogóle, jest niestety niezwykle niemiłosiernie długie procedowanie, co obiektywnie niestety sprzyja wszystkim negatywnym procesom dotyczącym zwłaszcza małoletnich. A jaka była sytuacja prawna po samym rozwodzie? Czy było ustalone, jakie będą pańskie relacje z synem? Tak, obiecywano mi, że to będą normalne relacje wtedy, kiedy będziemy to ustalać oczywiście na poziomie osób dorosłych, że będę miał do wszystkiego prawo, że... Ale zgodnie... ma pan to ustalić z matką? Tak, tak, tak, oczywiście. Oczywiście. To i dlatego, ponieważ sędzia, nie był pan w stanie ustalić w 2008 roku, wraca niejako pan do sądu, bo tak. Pan się czuje bezradny. Absolutnie tak. Logika tego postępowania, wydaje mi się, jest niepodważalna. No jeśli najpierw proszę przez wiele miesięcy o to, żeby te kontakty były normalne, żeby nie odbywały się tylko w domu mojej byłej żony, gdzie atmosfera jest niestety fatalna, gdzie mój synek też się denerwuje tymi spotkaniami, ponieważ dostaje inny przekaz, a tu nagle przychodzi do niego, który się przebiera w dres, bawi się z nim w jego pokoju, rysuje rysunki, wygłupia się i tak dalej, no ale potem wychodzi. On wielokrotnie mówił do mnie, tatuś, nie idź jeszcze. To był wtedy, kiedy miał te 3-4 latka. Tak, on się dziwił, dlaczego tak, on tego nie rozumiał. Odchodzi. A ja prosiłem wtedy właśnie o to, żeby tę sytuację zaprzestać. I powiem więcej, właśnie po to, żeby nie zwariować. Od tego roku 2008 pisze do mojego synka listy, które są listami niewysłanymi. To są listy, które dzisiaj urosły do objętościowo bardzo dużej książki, w których wyrażam wszystko. Mój żal, mój ból, moją tęsknotę, moją miłość do niego. Liczę na to, że może kiedyś to wszystko będzie mógł przeczytać i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak już jako dorosły mężczyzna, ponieważ no wiadomo, że takich listów teraz mu nie pokażę. Nie chcę mu dostarczać takich negatywnych wstrząsów. Natomiast tam są czasami z bardzo dużą taką... No one są bardzo sugestywne, te listy. Polega to na tym, że jeśli opisuję moją tęsknotę za nim, albo opisuję nasze spotkanie, w którym on był na przykład niemiły, czy mnie beszczał, czy na mnie krzyczał, bo takie sytuacje też się zdarzały, ja bardzo często te listy kończę frazą "bardzo cię kocham". No i to jest dla mnie przeżycie potwornie trudne, ponieważ ja to piszę po to, żeby w jakikolwiek sposób móc tę więź utrzymać, licząc na to, że nastąpi moment, w którym mój syn okaże się osobą zdolną do tego, żeby zaakceptować zupełnie inną opinię na temat własnego ojca niż ta, która jest mu regularnie i w takiej patologicznej formie dostarczana od wielu lat. A w jakim momencie ze strony Szymona nastąpiły takie pierwsze negatywne zachowania wobec pana? Bo ja sobie tak to układam. Póki dzieciak jest mały, póki ma 3-4 lata, to tak jak pan mówi, każda wizyta pana, mimo że w trudnych warunkach, i tylko u niego w domu, dostarczała mu jednak dobrych, pozytywnych impulsów. Kochany tata. Tak. W jakimś momencie czuje pan, że on już nie mówi "kochany tata", tylko tak, że staje się także elementem tej rozgrywki, którą prowadzi pańska była żona. Ja myślę, że to mogło nastąpić, kiedy on miał między 4,5 a 5 lat. Nie umiem teraz tego dokładnie otworzyć, ale to właśnie musiałbym wtedy sięgnąć do tych moich listów. Ale wtedy pan natomiast czuł, że on zaczyna także... Tak, ja nie tylko czułem, ja miałem przekaz z jego wrogo strony. Wrogo nastawiony do pana. Tak, tak, tak. Podam panu i państwu dwa przykłady. Kiedyś zapytałem go: synku, może pójdziemy sobie na spacerek? Nie musimy cały czas siedzieć i rysować. Mówi: nie, tata, nie pójdziemy. Ja mówię: dlaczego? Bo ty mi coś zrobisz. A wie pan, po takim stwierdzeniu byłem zdruzgotany. Wiedziałem, że mój syn otrzymuje przekaz, w którym jego ojciec jest pokazany jako demon, jako ktoś, kto jest symbolem zła. Inny przykład, kiedy go... Ach, już nie chcę mówić. Powiem tylko tyle, że jest on przykładem dziecka, które w sposób ewolucyjny było przygotowywane, jak gdyby, do takiego przeistaczania się serdecznego, kochanego chłopca w dziecko, które w sposób celowy jest jak gdyby zaprogramowane, żeby tych uczuć nie okazywać. Podam panu taki przykład, kiedy zdarzało nam się, niekiedy to były nieliczne przypadki, wyjść na podwórko koło domu i pograć w piłkę. On wracał bardzo szczęśliwy, bo był zdziajany, szczęśliwy, że tam sobie strzelaliśmy gole. Ja oczywiście te gole puszczałem, więc była wielka radość. On wracał cały szczęśliwy, po czym mijało kilka dni, kiedy ustaliliśmy mój następny dzień przyjścia. I on mnie do poznania. Krzyczał na mnie, tupał nóżkami, mówił, żebym wychodził, że nie jestem jego tatą. No, był to pokaz kliniczny wręcz, w jaki sposób, w cudzysłowie, pracowano nad jego głową przez te minione dni, kiedy on był dla mnie miły, serdeczny, a potem nagle okazywało się, że po tych paru dniach pozostawania pod opieką jest całkowita zmiana. I to nastąpiło właśnie wtedy. No, dopowiem również, że chcąc udowodnić moje rzekomo dewiacyjne zachowania, moja była żona zainstalowała ukrytą kamerę w pokoju, która nagrała kilka filmików z naszym udziałem, które rzekomo miały świadczyć źle o moim zachowaniu. Te filmiki zostały otworzone w sądzie i patrzyłem w jakimś sensie z wdzięcznością na to, że oczy oglądających te filmy mojej prawniczki, pani sędzi, pani ławniczek, to były oczy ludzi, którzy patrzyli się na to wszystko jako wspaniałą zabawę ojca z synem i z przerażeniem jednocześnie słuchali relacji, czy podszeptów, czy dopowiedzi z drugiej strony, ze strony matki mojego syna i jej adwokata, że to jest dowód na to, że ja się zachowuję nieprzystojnie, fatalnie, że ja coś robię mojemu dziecku. Wszyscy stwierdzali, że jest dokładnie odwrotnie. Tymczasem druga strona brnęła w zaparte i to pokazało mi przy okazji, mówię to z wielkim żalem, ponieważ mój tata był prawnikiem, a mam takie wrażenie, że we współczesnych relacjach między klientami, a palestrą szczególnie, dochodzi do sytuacji, w których najważniejszym leitmotywem tych kontaktów jest głównie pieniądz, a nie kształtowanie pewnej kultury prawnej, która przecież, jeśli patrzymy na to, jak działają sądy, jak funkcjonują adwokaci, powinna przekładać się na zaufanie obywateli wobec sądów i wobec adwokatów. Tymczasem spotkałem na swoim życiu wielu znakomitych adwokatów, co do których etyki zawodowej nie mam żadnych zarzutów, ale też spotkałem i takich, których etyka jest dla mnie unurzona w błocie. Jeśli adwokat mojej byłej żony pozwala sobie w trakcie trwającej rozprawy sądowej na długo przed ogłoszeniem jakiegokolwiek orzeczenia stawiać wniosek na piśmie w postaci nazywania mnie ojcem oprawcą, to znaczy, że nadużywa on swojej pozycji. Zrobił to bardzo znany warszawski adwokat, którego uważam za pentaka, za kogoś, kto nie powinien w ogóle tego zawodu wykonywać i co do którego zachowania i określeń, jakie zastosował, napisałem do Rady Adwokackiej. To nie był żaden donos, nie była to żadna forma nawet domagania się, żeby udzielono mu jakieś nagany czy upomnienia. Ja to pismo mam. I jest tam mowa wyłącznie o tym, żeby zwrócono mu uwagę na to, że dokonuje zbyt daleko idącej dezynwoltury słownej wobec mnie. I żeby takiej rzeczy nie robił. To muszę zapytać pana o jedną rzecz, bo od 2008 roku pan zwrócił się do sądu, tak, czyli do systemu sprawiedliwości, o to, by pomogła ta sprawiedliwość panu. Czy pan się czuje skrzywdzony przez polską sprawiedliwość, jeśli chodzi o sytuację, w jakiej pan się znajduje? Ja nie chcę używać pojęcia skrzywdzony. Ja po prostu w bardzo dużym stopniu utraciłem zaufanie. Tak może powiem. Bo jak doskonale pan wie, znany dowcip mówi o tym, że sądy nie są od tego, żeby czynić sprawiedliwość, tylko od tego, żeby wydawać wyroki. I można powiedzieć, że w jakimś sensie ja jestem świadkiem takiej sytuacji, kiedy tych różnych wyroków wysłuchuję, słucham nieprawdopodobnego zestawu naprawdę obrzydliwych kłamstw na swój własny temat, które wypowiada moja była żona i niestety również jej siostra, którą kiedyś bardzo lubiłem, a która posuwa się do daleko idących oskarżeń pod moim adresem, właściwie konfabulując i dokonując przy okazji krzywoprzysięstwa w sądzie, ponieważ mówi o czymś, co jest nieprawdziwe. W każdym razie mam w sobie głębokie rozczarowanie do polskiego systemu sprawiedliwości. Uważam, że i zestaw procedur, i tego przede wszystkim, że sprawy są niezwykle długo odkładane, że są przenoszone, że to pokazuje pewną niewydolność. No mówię, jest mi o tym trudno mówić, ponieważ jestem politologiem. No tak, ale czy przez te 8 lat, panie profesorze, nie było takiego wyroku, nie było takiego nastawienia sądu, że pan czuł, że sąd bierze pańską stronę? Nie, że rozumie dramat ojca, który chce mieć dobrą relację z synem? Ależ oczywiście, że była taka sytuacja, czyli ta, w której wszystkie zarzuty o moje, no nazwę to jasno i wyraźnie, o moje rzekomo plugawe zachowanie wobec mojego syna zostało oddalone przez sąd. Nie umorzone, tylko oddalone, bo tego domagała się moja pani adwokat. Za to jestem jej bardzo wdzięczny. To był taki rzeczywiście przykład decyzji, w której te zarzuty po prostu okazały się całkowicie wyssane z palca i po prostu skandaliczne. Czyli kiedy zaufanie do sądu pan odzyskał wtedy? Tak, zaufanie tak, natomiast nie odzyskałem zaufania czy szacunku dla procedur, które nie wiadomo po co te wszystkie sprawy niezwykle mocno przedłużają, co jest przecież ze szkodą dla małoletnich. Zresztą powiem, że rozmawiałem już i z rzecznikiem praw dziecka w Polsce i usiłowałem dotrzeć do paru organizacji, które zajmują się ochroną praw dzieci. I z wielkim żalem dostrzegam, że polskie przepisy prawne, czy generalnie przyjęte procedury w sposób niezwykle dotkliwy utrudniają dochodzenie do prawdy i utrudniają możliwość przeprowadzenia w sposób pomyślny dla dziecka przede wszystkim takich skomplikowanych sytuacji, jak właśnie ta, której podlega mój syn i w tym przypadku również ja, ale biorę pod uwagę głównie jego, bo to on jest główną ofiarą tej sytuacji. Czyli w istocie można by powiedzieć, że chociaż istnieją w sensie formalno-prawnym organizacje czy instytucje, które powinny stać na straży, a przede wszystkim powinny być wyposażone w jakąś formę sankcji. Nie wiem jaką. Nie muszę tego wiedzieć. Chcę, żeby te sankcje były, żeby osoba czy strona, która dokonuje nadużycia swojej władzy rodzicielskiej, a tu mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, nie czuła się bezkarna. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. To już za chwilę zapytam pana, czy bardziej liczy pan na siebie, czy na ów system sprawiedliwości, ale chce pan zagrać piosenkę o dość charakterystycznym tytule I Will Rise, czyli Powstanę. Ta piosenka jest mi bliska od kilku lat. Kiedyś mi nagrała ją w formie swojej własnej playlisty moja kochana siostra, która wiedząc i znając moje wszystkie perturbacje, uznała, że to jest piosenka, którą powinienem dedykować mojej byłej żonie. Ponieważ jej wszystkie działania, które miałyby za zadanie wdeptać mnie w błoto jako ojca, będą nieskuteczne, ponieważ ja i tak powstanę. I ta piosenka, którą śpiewa znakomicie Ben Harper, to jest właściwie a cappella. Bardzo państwu polecam wsłuchać się w słowa tej piosenki. One niezwykle mocno, moim zdaniem, pasują nie tylko do mojego losu i mojego syna, ale do losu bardzo wielu osób, nieważne czy są to mężczyźni czy kobiety, które podlegają syndromowi alienacji rodzicielskiej. Posłuchajmy Ben Harper, I Will Rise. You may write me down in a history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt. Still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? Cause I laugh like I've got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Now did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soul's cries? Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard. Cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. So you may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? Cause I laugh like I've got a gold mine digging up in my living room. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, yes I'll rise. So you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame. Up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. I'm gonna rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. W godzinie prawdy pan profesor Wawrzyniec Konarski i dramatyczna historia relacji ojca z synem. Szymek ma dziś prawie 14 lat. W sensie prawnym mam pełnię praw rodzicielskich zachowanych na mocy orzeczenia sądowego, które kończyło nasze małżeństwo. Mamy oboje pełnię praw. Jak wygląda to w praktyce? Jak często się pan widuje z synem? W sensie formalno-prawnym niestety muszę to powiedzieć. Mogę się z nim widywać tylko i wyłącznie 2 razy w miesiącu w konkretne dni. I to w obecności kuratora? W obecności wyłącznie kuratora i trwają te spotkania tylko 2 godziny. To jest bardzo trudne, żeby takie spotkanie mogło być w jakimś stopniu efektywne. Tym bardziej, że jednak cały czas jest z nami obca, chociaż kompetentna osoba, bo tych kompetencji oczywiście nie podważam. Miałem okazję niejednokrotnie zweryfikować. No ale to jednak jest spotkanie w nienaturalnych warunkach. Złożyłem wniosek do sądu o to, żeby te spotkania zostały zakończone w towarzystwie kuratora i żebyśmy my, czyli on i ja, mieli szansę spotykać się w sposób naturalny, normalny, wtedy, kiedy chcemy. A on chce? Tutaj pytanie pewnie dla pana bardzo bolesne, bo on przeszedł metamorfozę. To nie jest już ten 3-4-letni Szymek, który mówi, kocham cię tato. On nominalnie albo w sensie czysto werbalnym, on nigdy nie powiedział mi w ostatnich latach, że on chciałby ze mną spotkać indywidualnie. Na tym bazuje zresztą jego matka, która cały czas składając wnioski do sądu odwrotne do moich, stwierdza, że syn się mnie boi, że nie ma takiej potrzeby, że ja go skrzywdziłem i w związku z tym tego nie ma. To jest oczywiście wszystko jej własna interpretacja, której no, nie sposób przecież mi podważyć, no bo nie bardzo wiem, jakie argumenty mógłbym tutaj zastosować, wiedząc, że i tak wszystko, cokolwiek powiem, będzie odrzucone. Kilkakrotnie zdarzały się już takie oto wnioski z jej strony składane w sądzie, w którym zarzucała stronniczość składowi sędziowskiemu, czy konkretnej sędzi, w którym wydarzała się negatywnie o kompetencjach psychologów w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, twierdząc, że jakoby miały te osoby ze mną jakąś styczność zawodową wcześniej, z uwagi na moją karierę zawodową, co jest oczywiście nieprawdą. W każdym razie takie określenia, w których podejrzewana była jakakolwiek ze stron mająca kompetencje diagnostyczne wobec tego, co dzieje się między nią, mną i co się dzieje z naszym synem. Każda taka sytuacja była przez nią traktowana jako stosowny powód do tego, żeby kompetencje tych osób zostały przez nią zanegowane i o tym świadczą konkretne pisma, a nie jest to oczywiście mój wymysł. A czy pan uważa, że ona jest dobrą matką wobec Szymona? Jeśli chodzi o stronę bieżącą, nawet taką jak opieka nad nim, jak zajmowanie się nim na co dzień, jak najbardziej, tak. Ja tego nigdy nie negowałem i zresztą zawsze jej mówiłem, że nie jest w żadnym stopniu moim celem negowanie jej praw jako matki. Chociaż mogę wystąpić i nawet byli prawnicy, którzy radzili mi wystąpić właśnie o to, żeby odebrać jej prawa rodzicielskie. Ja tego jednak nie zrobiłem, bo ja wiem, że jest ona ważna dla niego. Natomiast zawsze liczyłem na to i tu się przeliczyłem, że ona z biegiem czasu unormuje swoje życie osobiste, że to będzie miało wpływ na jej stosunek do mnie, a przede wszystkim na to, aby zrozumieć, że jej dziecko potrzebuje nie tylko matki, ale potrzebuje także ojca. To ważne, co pan powiedział, a na koniec muszę pana zapytać, jaką pan ma wizję odbudowania relacji z Szymonem, bo dziś ta relacja jest niedobra. W jego emocjach, w jego umyśle jest dużo bardzo negatywnych rzeczy związanych z panem. Ma 14 lat. Ma pan jakąś wizję tego, bo przyjdzie taki czas, gdzie pewnie pan liczy na to, że pan go odzyska. Odzyska jego uczucie. No nigdy bym pewnie tak się nie zachowywał, gdybym w to wątpił. Myślę, że ta cierpliwość, którą przejawiam wobec setek przypadków traktowania mnie w sposób skandalicznie obraźliwy przez jego matkę i przez niestety też jej otoczenie rodzinne, jak również to, że mój syn wyraża wielokrotnie wobec mnie na przemian jakąś formę pogardy, jakąś formę złości. Rzadko mu się zdarza do mnie powiedzieć tata, już niezwykle rzadko raczy mi pozdrowić. Często nie przyjmował moich telefonów. Teraz to się w ciągu paru ostatnich miesięcy ciutkę zmieniło, ponieważ kiedy do niego dzwonię, on telefon nie podejmie, to potem do mnie odpisuje w formie SMS-u czy maila. Zresztą najczęściej korespondujemy właśnie mailowo, ale to są takie listy, w których nie uświadcza z jego strony niestety żadnej serdeczności i w żadnym stopniu go o to nie obwiniam. To jest wszystko efektem pewnego zaprojektowania jego zachowań przez właśnie to otoczenie na czele z jego matką. Moja wytrwałość, ja jestem bardzo wytrwały. Ja wiem, że to jest mój jedyny syn, którego nie tylko bardzo kocham, ale w którego inteligencję po prostu wierzę.

Mój sposób to Biolik. Punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy.